Nasa pagkataon ng grabe sa pagpapakasakali, makahanap ng pag-ibig na totoo. At di lang kung ano totoo ako sa'yo. Kaya sana'y tumawag ka, so I can pick you up when you're feeling down. Baby, baby, baby girl, let me hold you down. Oh, oh, I ain't tryna fuck, just wanna console you. Kasamahan kita, pumunta kahit saan. At papakinggan ang lahat na trying to fuck, just wanna console you.